Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 maja, jest 8. Małgorzata Mańborska-Wrażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Linie British Airways obiecują, że dziś loty będą odbywać się już bez problemów. Niemcy rozczarowani postawą prezydenta USA wobec porozumienia klimatycznego. Według niektórych źródeł Trump w ogóle zamierza z niego się wycofać. Nowy szef KOD-u zapowiada walkę o zjednoczenie całej demokratycznej opozycji. Po wczorajszym chaosie na londyńskich lotniskach Heathrow i Gatwick dziś loty samolotów linii British Airways mają odbywać się bez problemów. Obiecuje to dyrekcja firmy. Wczoraj po południu British Airways odwołały wszystkie swoje loty z tych dwóch lotnisk. Powodem była awaria systemu komputerowego. Przedstawiciele linii lotniczej poinformowali, że to poważna awaria, która wpłynęła na operacje lotnicze British Airways na całym świecie. Podkreślili, że nie ma dowodów na to, by jej przyczyną był atak hakerski. Jednocześnie przeprosili za niedogodności wynikające z awarii. W jej wyniku tysiące pasażerów utknęło na Heathrow i Gatwick. Dzisiaj z utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie włoskich linii Alitalia. Z powodu strajku odwołano około 200 lotów. Alitalia od dłuższego czasu przynosi 2 miliony euro strat dziennie. Jeśli upadnie, pracę straci 20 tysięcy ludzi. Związki zawodowe domagają się gwarancji zatrudnienia dla pracowników. Niemcy są rozczarowani zakończonym w Taorminie na Sycylii szczytem G7, a jego fiasko oskarżają Donalda Trumpa, który zdaniem niemieckich komentatorów blokował porozumienia, zwłaszcza klimatyczne. Ostro skrytykowała go za to kanclerz Angela Merkel. Jak pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung, miniony tydzień pokazał Europie, że musi dbać sama o własne interesy. Na obecnego amerykańskiego prezydenta nie może liczyć. Nowicjusz jedynie osłabił szczyt G7, stwierdza z kolei Süddeutsche Zeitung. Angela Merkel na zakończenie spotkania w Taorminie na Sycylii przyznała, że dyskusja z Donaldem Trumpem na temat ograniczenia emisji gazów cieplarnianych była bardzo trudna, żeby nie powiedzieć niesatysfakcjonująca. Nie ma dotychczas żadnych przesłanek pozwalających przypuszczać, że Stany Zjednoczone Ameryki zaakceptują paryskie porozumienie lub go nie zaakceptują. W związku z tym, nie zastanawiając się długo, pokazaliśmy bardzo wyraźnie, że my, czyli 6 członków G7 oraz przedstawiciele Unii Europejskiej, nie zrezygnujemy z naszego stanowiska. Donald Trump napisał na swoim profilu na Twitterze, że ostateczną decyzję w sprawie porozumienia klimatycznego podejmie w przyszłym tygodniu, ale jak ujawniają Axios Media, powiadomił już najbardziej zaufanych pracowników, że zamierza się wycofać z dokumentu ONZ-u w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym podpisanego w grudniu 2015 roku w Paryżu. Wcześniej wielokrotnie powtarzał, że przyjęte w umowie paryskiej założenia są dla Stanów Zjednoczonych zbyt kosztowne. Nowy szef Komitetu Obrony Demokracji Krzysztof Łosiński zapowiada walkę o zjednoczenie całej demokratycznej opozycji, tej parlamentarnej i pozaparlamentarnej, ale także samego KOD-u. Według niego w Polsce dokonuje się bardzo zła zmiana. Negatywnie ocenia działania rządu premier Beaty Szydło i PiSu pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego. Krzysztof Łosiński został wybrany na szefa KOD-u przez ponad 70% delegatów w Toruniu. Ma 69 lat, w przeszłości był działaczem KOR-u i Solidarności. Współpracował także z Amnesty International. Przed głosowaniem swoją kandydaturę wycofał Mateusz Kijowski, tłumaczył, że jego decyzja motywowana jest przyjęciem przez Stowarzyszenie KOD nieprawdziwego, jego zdaniem, sprawozdania finansowego. Według Kijowskiego w sprawozdaniu tym nie uwzględniono środków ze zbiórek ulicznych. Dziś drugi dzień zjazdu w Toruniu i dyskusja nad programem. 25 godzin trwała najdłuższa lekcja języka obcego na świecie, wyjaśnijmy od razu. Języka niemieckiego podjęto ją w piątek, zakończyła się wczoraj wieczorem, a w ten sposób 16 osób uczciło w krakowskim Instytucie Goethego 25 lat jego działalności. Tak jak na normalnej lekcji, uczestnicy uczyli się pisać i czytać. Nie zabrakło też gramatyki i zabaw językowych. 25-godzinna lekcja odpowiadała połowie semestralnego kursu. Zgodnie z regułami, co godzinę możliwa była jedynie 5-minutowa przerwa. Wiadomo, hektolitry energetyków, trochę kawy, ale się udało. Nie dało się nudzić na tych zajęciach, mimo tego, że było to 25 godzin. Trochę jestem śpiący, ale myślę, że jeszcze mógłbym posiedzieć nawet na tej lekcji. W językowym maratonie uczestniczyło 16 śmiałków, a zajęcia prowadził lektor i tłumacz Peter Serafin, Niemiec mieszkający od 25 lat w Polsce. Muszę powiedzieć, że wcale nie wyglądało to tak źle, tak stresująco, tak męcząco, jak mi się wcześniej wydawało. Próba oficjalnie musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Komisję Księgi Rekordów Guinnessa. Zapis wideo zostanie wysłany do Londynu w poniedziałek. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

sitting in my chair. I said, Papa Bear, I said, Papa Bear. Someone's been sitting in my chair too. I said, the Mama Bear, I said, the Mama Bear. Be-bop-a-ree-bear. Said the little wee bear. Someone's broken my chair. Someone's been sleeping in my bed. I said, the Papa Bear, I said, the Papa Bear. Someone's been sleeping in my bed too. I said, the Mama Bear, I said, the Mama Bear. Be-bop-a-ree-bear. Said the little wee bear. Someone's been sleeping in my bed too. And here she is. Just then, Goldilocks woke up and broke up the party, and she split that scene. Bye, bye, bye. Said the Papa Bear, said the Papa Bear. Goodbye, goodbye. I said the Mama Bear, said the Mama Bear. Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy serdecznie naszych wszystkich zagadkowych. Czy ktoś mi pomoże? Słuchacze. No, brawo. A ja witam panów w naszym studiu. Pan Juliusz. Jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Mikołaj. Jestem. Dzień dobry. No i pan Bruno. Dzień dobry. Drodzy panowie, trzy pytania. Bardzo proszę, pytanie numer jeden. W trzech zdaniach opisać mi najlepsze kino świata, które moglibyśmy polecić dzieciom. Najlepsze filmy świata. Trzy w trzech zdaniach. Pierwsze, króciutko. Strażnicy Galaktyki. Ale nie tytuły, tylko jakie są. To może przymiotniki, dobrze? Ale moje życie. Się oglądało. Nie tytuły, tylko... Ale to nie jest tytuł. A co to jest? Mówię, że właśnie nasze życie to jest całkiem niezły film. No właśnie. A, w tym sensie, proszę pana. W tym sensie. Ależ pana filozof. To nie podałam tytułu filmu. No nie, nie podałeś. Dobrze, zrób inaczej, będzie prościej. Przymiotnik to co to takiego? Przymiot. Przedmiot. Nie, przymiotnik określa na przykład no. Jaki, jaka, jak, na przykład Julek. Jaki różowy na przykład. Bardzo dobrze, to teraz mamy tak. Dobry film i trzy przymiotniki. Poproszę, to jaki film? Po pierwsze. Ja, Science długi. Fiction. Długi? Ciekawe. Science fiction. Dobrze. Satysfakcjonujący. Same długie wyrazy. Dobra książka. No fajne. Trzy przymiotniki poproszę. Interesująca. Wciągająca. Dwa. Gruba. Trzy. Długi i gruba, świetnie. I teraz tak. Bardzo dobra niedziela. Pierwszy przymiotnik. Spanie. To jest przymiotnik? Nie, wiem, że nie. To jest czasownik. Drugi? Może być czasownik. Ależ wam to problem jakiś sprawia. No bo ja chciałbym imprezowanie. Okay, czas. Imprezowanie dobrze. Byś chciał, tak. Interesująca pięknie. Była, satysfakcjonująca. A właśnie, żeby jeszcze się nie powtórzyć. Różowa. Różowa niedziela niech będzie, cokolwiek to znaczy. Drugi przymiotnik. No bo wspaniała. Wspaniała. O, proszę bardzo, pięknie. Dobrze, jesteśmy tak mniej więcej przygotowani do tego, co nastąpi za moment, bo za moment mówić będziemy właśnie o rewelacyjnych filmach, o świetnych książkach i także zastanowimy się, jaki to jest pomysł najlepszy na to, aby spędzić jak najpiękniej niedzielę. No to mi się gęba nie zamknie. A ładnie, gdyby ktoś to określił, to powiedziałby jak? Że ci się buzia nie. Bardzo dziękuję. To co, startujemy? Startujemy. Dobrze. Startujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawłukiewicz, ja Katarzyna Stoparczyk. No i go. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! This is the song, la la la la, Elmo's song. La la la la, la la la la, Elmo's song. I like it. La la la, la la la la. To think he wrote this alone. La la la, la la la la. Catchy. He loves to sing, la la la. Sing it. La la la la, la la la la, Elmo's song. He wrote the music, he wrote the words. That's Elmo's song. Wow, that's great. Yeah, I wish I had a song. Yeah, but Big Bird is here, Elmo's. How? Well, just sing Big Bird instead of Elmo. Great idea. Here I go. This is the song, la la la la, Big Bird song. It works. La la la la, la la la la, Big Bird song. La la la, la la la la, la la la la, la la la, la la la la, la la la la la. I love to sing, la la la la, Big Bird song. La la la la, la la la la, Big Bird song. I love the music. I love the words. That's Big Bird's song. Your turn, Snuffle, old pal. All right, stand back. This is the song, la la la la, Snuffy's song. Sing it, Mr. S. La la la la, la la la la, Snuffy's song. La la la, la la la la. La la la la, Snuffy's song. La la la la, la la la la, Snuffy's song. He wrote the music, we wrote the words. That's Snuffy's, that's Big Bird's, that's Elmo's song. Oh yeah! Piosenka Elmo, Sesame Street Playground. To Elma Świat. O matko, pomyślałam, skąd ten dźwięk dochodzi? A tu sprzed mojego nosa. Dobrze, panowie, to teraz czas na zagadki? Na zagadki. Uwaga, uwaga. A no właśnie, podpowiadam, dobrze? Jej historia, jej, zaznaczam, to już jest podpowiedź, prawda? Książki. Dziewczynka. Powiedziałam, jej historia i mamy cztery odpowiedzi. Pięknie. Książka. Książka jest żeńska. Rodzaj żeński, tak? Jej historia sięga 5000 lat. To film to raczej nie będzie. Książka. Znana była w Chinach i w sumie... Książka. Chińczycy wymyślili najpierw zwoje, a później książki. A jeżeli powiem ci, że... Wymyślili pismo, a w Chinach wymyślono papier. No, no tak. Słuchajcie, następny piękny temat nam się rodzi, ale ja nie skończyłam jeszcze. Posłuchajcie, w Chinach i w Sumerze, i tu jest pytanie dodatkowe. W Sumerze, czyli? Chodzi o chyba Sumerów, tam oni wynaleźli pismo. No tak. Pierwsze pismo na świecie, pismo klinowe. Tak. To starożytna kraina leżąca w południowej Mezopotamii. Dzisiejszy południowy Irak, tak żeby sobie mniej więcej wyobrazić. Rysowano ją, dalej mamy rodzaj jaki? Żeński. Na ścianach egipskich grobowców. A, to pismo, chyba pismo, słowa. Hieroglifskie. Hipokrates używał jej w celach leczniczych. Sama prawda, na zdrowie. Dziękuję. Bardzo proszę. Masz książkę. No tak, w celach leczniczych. Chrupania. O, Mikołaj, jesteś najbliżej prawdy. Napar z niej... Jak? Herbata. Wspomaga gojenie... ran. A jej owoce zawierają 20 razy więcej witaminy C niż... No niż co? Cytryna. Herbata. Róża. Róża. Z jej płatków robiono kiedyś lek na, uwaga, wściekliznę. No, nie wiem, czy to jest takie śmieszne. Zakochał się w niej pewien bardzo wrażliwy i niezwykle mądry mały chłopiec, bohater jednej z najsłynniejszych Róża. Opowieści świata. Znacie? Róża. Tak, mały książę. Jesteście przekonani? Tak. Tak. Mały książę. No to posłuchajmy, cóż takiego powie nam Irena, pani Irena Kwiatkowska. Róża. Te kwiaty królewskie i szlachetne płatki posiadają czerwone. I choć kolce mają ostre, pięknie pachną one. Aha. To teraz już my nie odpowiadamy, tylko nasi zagadkowi słuchacze, a my podajemy numer telefonu. Proszę bardzo. 22 i 7 trójek. Te kwiaty królewskie i szlachetne, płatki posiadają czerwone. I choć kolce mają ostre, pięknie pachną one. Siedzieli na ganku, w jankach z majeranku. Chrupali pierniki, słuchali muzyki. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyczownica, lalka, waletnica, a na końcu rajak. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyczownica, lalka, waletnica, a na końcu rajak. Przyszła do nich koza z cygańskiego woza. Na widok tej kozy zdrętwieli ze zgrozy. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, a na końcu rajak. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, na końcu rajak. Przewrócili ławkę, upadli na trawkę, narobili wrzasku, uciekli do lasku. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, a na końcu rajak. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, a na końcu rajak. Janki z majeranku i kawałek piernika, to jest koniec wierszyka. I kawałek piernika, to jest koniec wierszyka. I kawałek piernika, to jest koniec wierszyka. Te kwiaty królewskie i szlachetne, płatki posiadają czerwone. I choć kolce mają ostre, pięknie pachną one. A my serdecznie witamy zagadkowego słuchacza, Mateusza, 5-letniego, z Rybnika. Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. No i zapytujemy, jak brzmi odpowiedź na te podszepty pani Ireny Kwiatkowskiej. Róża. Fanfary. No. Dziękujemy. To teraz taka ciekawostka specjalnie dla ciebie. Rzymianie posypywali jej płatkami podłogi łóżka. Wykładano je na poduszkach i wezgłowiach. Pito zrobione z niej wino oraz jadano ją pod różnymi postaciami. Na przykład jako smażone w cukrze płatki. Bardzo piękna była to odpowiedź. Mateuszu, chłopcy chcieliby zadać ci pytanie. Właśnie zgłaszają się. Jesteś na to gotowy? Tak. Świetnie, bardzo proszę. Pierwszy, Mikołaj? Mikołaj. Ile masz stałych zębów? Mm-hmm. Czy usłyszałeś pytanie, Mateuszu? No nie. No to trzymam za ciebie kciuki. Proszę bardzo, jeszcze raz. Ile masz stałych zębów? Takie mało dyskretne. Ile masz stałych zębów? 5 stałych zębów mam. Mikołaju, czy jesteś zadowolony? Tak. Świetnie. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Ja. Proszę. Skąd się wzięła nazwa twojego miasta? Super pytanie. Bardzo trudne. To będzie praca zespołowa pewnie. Rybnik ze stawu po czesku. Bardzo dziękujemy. No i Bruno, jakieś pytanie? Jaka jest twoja ulubiona książka? Asterix i Obelix to jest komiks, ale mam też jeszcze jedną ulubioną książkę. Taką o labiryntach jedną. A lubisz czytać książki? Tak. Powędrują do ciebie książki z zagadkowego studia. Postaram się, aby były to bardzo ciekawe propozycje. Dziękujemy serdecznie. Chyba, że jeszcze taki człowiek otwarty na odpowiedzi na najtrudniejsze pytania świata. Może jeszcze jedno pytanie? No, Brunek się zgłasza. Proszę bardzo. Ostatnie pytanie. Czy masz dziewczynę? Mam ich... Co to będzie za odpowiedź? Mateuszu? A liczysz? Cztery dziewczyny. I jak teraz? I co teraz powiesz koledze? Powiedzieć imiona? Bardzo proszę. Oczywiście. Kasia, Antosia, Maja. No, mam nadzieję, że pamiętasz imię czwartej dziewczyny. No, czwarta Jagna z przedszkola. Ale to jest ze szkoły. Słuchaj, Mateuszu, to my bardzo prosimy cię, abyś je wszystkie od nas pozdrowił. Da się załatwić? Trochę. Dobrze. To postaraj się tak trochę bardziej, dobrze? Serdecznie ci dziękujemy za rozmowę i życzymy pięknego dnia. Pozdrów całą swoją rodzinę. Do usłyszenia. Dziękuję też. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, 21. Biennale Sztuki Dziecka w Poznaniu to jest wielkie, wspaniałe, artystyczne świętowanie, o którym opowie nam dyrektor, rzecz jasna, 21. Biennale Sztuki dla Dziecka, dziecka nawet bez tego dla, bo to wiadomo, a zarazem szef Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Jerzy Moszkowicz. Dzięki temu, że możemy przenosić się w dowolne zakątki świata, trafiliśmy w tym momencie do miasta, w którym trykają się koziołki, czyli do Poznania, bo w tym Poznaniu właśnie teraz czeka na nas pan Jerzy Moszkowicz, szef 21. Biennale Sztuki dla Dziecka. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Ha, ha, ha. Trzeba by powiedzieć. Dzień dobry. Można by powiedzieć. He, he, he. Jak to było? Juhu, huhu, hurku? Tak, czy tak. Je, he, he, he, albo je, he, he, oczywiście. Tak. Ha, ha, ha, ha, siu. O, jak pięknie. A dlaczego my sobie tak ha, ha, ha, hi, hi, hi, chamy? A dlatego sobie tak ho, ho, ho, hojemy, gdyż biennale tegoroczne zmierza razem z jego widzami do śmiechu. Będziemy starali się rozśmieszać dzieci, rozśmieszać w sposób radosny, ale także w sposób roztropny i mądry. Bardzo wiele rodzajów śmiechu tu się pojawi. Będziemy do niego różnymi drogami zmierzali i do tego śmiechu będą prowadziły nas takie bardzo specyficzne stworki. Ja nie wiem, czy ty wiesz, Kasiu, i czy słuchacze wiedzą, skąd się bierze śmiech. Otóż, żeby śmiech się wziął, to potrzebne są śmiechoszki. Wyglądają jak takie małe kiełbaski trochę, ale jeszcze bardziej można powiedzieć, że są uśmiechnięte buzie. I te śmiechoszki powodują śmiech, szczególnie u dzieci. Myśmy zaprosili 4 śmiechoszki tutaj i one będą prowadziły dzieci 4 drogami do śmiechu. Czyli ja rozumiem, że jeżeli ktokolwiek już dzisiaj, od dzisiaj do 4 czerwca będzie miał zamiar zmierzać w kierunku Poznania, to nie będzie potrzebował mapy, bo będzie słyszał chichoty. A oczywiście, jeszcze bym dodał, że nie trzeba zmierzać, tylko trzeba zamierzać, czyli warto się wybrać do Poznania po to, żeby się pośmiać z nami na tych 4 drogach. A będzie to droga tradycji, droga muzykowania, droga zabawy i droga wspólnego tworzenia. Wydaje mi się, że droga zabawy, wspólnego tworzenia i muzykowania to są te 3 drogi, które łączą się w jedną, kiedy pada nazwisko geniusza. Geniusza preparowanego fortepianu, powiedziałabym, odważnego, niezwykle eksperymentatora i człowieka, który spowodował, że zupełnie inaczej nasze pokolenie zaczęło myśleć o muzyce, ponieważ wyobraźcie sobie, że można powiedzieć w cudzysłowie, skomponował utwór na orkiestrę, gdzie nie słychać żadnego dźwięku. Wchodzą artyści, siedzą. Ciszę. Tak, to jest właśnie Tacet 344, a rozmawiamy o Johnie Cage'u. I dzisiaj, już dzisiaj w Poznaniu piękne artystyczne działania Cage'owe, można powiedzieć, prawda? I teraz muszę powiedzieć bardzo śmieszne zdanie. Otóż między innymi będzie można usłyszeć utwór 4 minuty 33 sekundy, którego nie słychać, bo tak. W tym utworze gra tylko i wyłącznie cisza. Grają też muzycy, którzy milczą, ale w tym koncercie parę innych super śmiesznych kawałków, na przykład muzyka na amplifikowane, powiedzmy wzmocnione, to i piano, to jest takie piano zabaweczka. Dziecięce takie, które nagle się, tak, które się okaże fantastycznym instrumentem. Natomiast nie pisał na wiolonczele, więc pojawi się bardzo specyficzny utwór, który specjalnie na tę okazję napisał Jarosław Siwiński, świetny polski kompozytor. Znakomity. No, żeby to nie była wiolonczela, stworzył swój własny instrument, który nazywa się puszczello. Puszczello. Jak wygląda? Zgadnijcie, z czego zrobione jest puszczello. A no właśnie. No z puszki oczywiście, z dużej puszki powstało strunowe puszczello. Będzie dużo śmiesznych dźwięków. Ale ciekawa jestem, jak to brzmi. Wolnych. Nie mam pojęcia, dlatego że, uwaga, to jest światowa prapremiera tego utworu. Dzisiaj, niedziela, o godzinie 18 na scenie wspólnej w Poznaniu. Myślę, że są jeszcze bilety, więc no, Poznań nie jest tak daleko, znikąd. Trzeba tak. Szybko tu jechać tramwajem zwanym w Poznaniu, jak bimbą, a jak ktoś mieszka dalej, to baną, czyli pociągiem, albo aeroplanem, albo czym tamkolwiek, będzie śmiesznie. Ale potem przez cały tydzień. Ale wiesz, my sobie tak trochę żartujemy, natomiast 21. Biennale, w ogóle Biennale Sztuki dla Dziecka poznańskie, to jest przedsięwzięcie, które jest marką. Jak wiadomo, że jak w Poznaniu Biennale Sztuki dla Dziecka, to znaczy, że tam będzie dobrze, mądrze, że będzie ciekawie. Mnóstwo wydarzeń, bo Biennale trwa cały tydzień. Gdybyś ty sięgnął do dziecka w sobie, że tak powiem, i zechciał wybrać coś, na czym absolutnie musisz być, czego nie możesz opuścić i pominąć, to co by to było? Nie jest niemożliwe, jakby ktoś bardzo chciał, a ja bardzo chcę, żeby zobaczyć, usłyszeć i być na wszystkich 30 paru wydarzeniach Biennale. Więc to są te wszystkie wydarzenia. Ale powiem tak, na każdej drodze mam jakieś tam takie swoje ulubione. Mówiliśmy już o Johnie Cage'u, tak. Ale na drodze muzykowania też będziemy mieli znakomite, śmieszne piosenki kabaretu Hrabi, to myślę, że familijnie się warto wybrać, tak. Bo kabaret Hrabi to taki bywa dla dorosłych, a tu i będą dla piosenki dla dzieci. Tak. Będziemy mieli 10 śmiesznych wierszyków, które wybrał bardzo poważny, najweselszy polski profesor Grzegorz Leszczyński z Warszawy. A możesz zacytować jakiś króciutki jeden choćby? Pan Maluśkiewicz, ale nie potrafię go tak dokładnie zacytować. Pamiętacie, Maluśkiewicz nie wiedział, na czym jedzie, a to był wieloryb. No tak. Tak mniej więcej. To są strasznie śmieszne wierszyki. Nie będę ich cytował, bo coś zepsuję jeszcze. Muzykę napisał Patryk Zakrocki, śpiewa Sean Palmer, a tańczy tancerz o nazwisku Mazaliach, który jest Irańczykiem, więc taki zupełnie międzynarodowy zespół. A jak ktoś lubi muzykę Bałkanów, to Ajde, czyli widowisko z muzyką bałkańską, poznański zespół Cigan z Fanfara Awantura oraz opowieści Nasreddina Hodży. To tylko o tej drodze muzykowania, a zobacz, jak już dużo zdążyłem opowiedzieć. Dzieci łatwo się ścierają, notorycznie psują, szybko zużywają. Gdy je myje się gąbeczką, gdy do czysta czyści dzieci się szczoteczką. Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre wręcz szampony nie powinny być w ogóle dozwolone. Tam, to dobre jest dla dam. Tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala, la la la la. Kietki krótko przystrzyżone też powinny być surowo zabronione, bo czyż można się paluszkiem bez paznokcia drapać w nosie lub za łóżkiem? Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre mydła w płynie mogą nawet zmyć z dzieciaka jego imię. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala. La, la, la, la. Dziecko trzeba często kąpać, owszem, bo kąpiele oczywiście bardzo są istotne, ale działanie zdrowotne mają wyłącznie kąpiele płodne. Tam, tam, tam, to nie dotyczy dam. Tam, tam, tam, to nie dotyczy dam. Tam, tam, tam, to nie dotyczy dam. Czystość. Tak, aby wybrać się na koncert, aby posłuchać dobrej muzyki, nawet jeśli tą muzyką będzie najpiękniejsza na świecie cisza, należy porządnie się, co zrobić? Wyciszyć. Wyżorować także, proszę pana. A nie wyciszyć? Jak to po co? Żebyśmy byli czyści, pachnący, wspaniali, świecący i gotowi na przyjęcie sztuki wysokiej, ale psy nie chodzą do filharmonii. Językiem. Na przykład. Koty się miją. Panowie, panowie, przecież 21. Biennale Sztuki Dziecka w Poznaniu właśnie dzisiaj się zaczyna. I właśnie w zagadkowym studiu pojawia się szef tego Biennale, Jerzy Moszkowicz. Więc pędem przenosimy się... Ha, dokąd my się przenosimy? Do Poznania, rzecz jasna. A nie do Grecji. A nie do Grecji, do Poznania. Jerzy, jak to jest, że ty całe swoje dorosłe, zawodowe życie związałeś z kulturą i sztuką, sztuką adresowaną do dziecka i nie chcesz zupełnie stąd odejść w inną stronę? To jest dla ciebie najbardziej ciekawe. Chociaż zdarzają mi się wycieczki takie w inną stronę. Ale krótkotrwałe z tego, co wiem. Krótkotrwałe, niedawno. Ja jestem też reżyserem teatralnym. Tak. Nie tak dawno zrealizowałem przedstawienie dla dorosłych, ale wracam chętnie do sztuki dla dzieci, ponieważ, wiesz co, ja jestem takim, uwaga dzieci, nie wystraszcie się wampirem. I ja się żywię tą sztuką dla dzieci w takim oto sensie, że ona jest taka pełna takiej świeżości, takiej właśnie radości. Stąd zdecydowaliśmy się na drogę do śmiechu, bo śmiech to jest taki przedsionek szczęścia, prawda? Mm-hmm. To po pierwsze. Chociaż potem sobie tak pomyślałem, śmiejemy się także czasem w nieszczęściu, że śmiech to jest też taki termofor na ból, taki lek, takie coś, co pomaga nam żyć, pomaga nam lepiej świat ogarnąć. Ja bym powiedział, że jeżeli świat czasami jest takim wściekłym, złym zwierzęciem, to my go oswajamy przy pomocy śmiechu. Więc to chyba dlatego sztuka dla dzieci, bo w niej i śmiech, ale także kiedy indziej, kiedy robimy czasami rzeczy smutne i rozmawiamy o rzeczach takich, kiedy się chce zapłakać, to te wszystkie emocje, uczucia są takie prawdziwe. I chyba o to chodzi. Dlatego jestem tak blisko tej sztuki dla dzieci. Jerzy, a co najbardziej podziwiasz w dziecku, w tym odbiorcy tego wszystkiego, co robisz? Wiesz co, ja najbardziej w dzieciach, tych, które nas słuchają i w ogóle wszystkich, podziwiam jakby ich odwagę, z jaką muszą żyć. Bo jak ja się rano budzę, to właściwie mniej więcej wiem, co mnie spotka, bo mam już dość sporo lat i mnóstwo doświadczeń, taki bagaż doświadczeń, jak to się mówi, pokaźny. A takie dziecko, im mniejsze, tym na każdym kroku spotyka coś, czego jeszcze nie zna, czego nie wie i musi się z tym zmierzyć. I to wymaga ogromnej odwagi, ogromnej umiejętności przystosowania się. Jak mam 4 czy 5 lat, to właściwie świat się dopiero przede mną otwiera i mogę się wystraszyć, prawda, takiego obcego, nieznajomego mi świata. Dlatego też jako dorosły myślę sobie, że jako dorosły artysta i menadżer kultury, że moim zadaniem jest jakby sprawianie, żeby tym dzieciom łatwiej przychodziło to oswajanie świata. I do tego sztuka jest znakomita, ponieważ sztuka też operuje emocjami. Będziemy się śmiali w Poznaniu. Nie zabraknie takich momentów, kiedy się wzruszymy. To nie jest tak tylko, że będziemy tu ryczeli ze śmiechu, a ci bardziej wrażliwi będą biegli do toalety, bo się wiecie, co mogą zrobić ze śmiechu. Ale przypominam, można też płakać. Jest takie coś jak śmiech przez łzy i to się też tutaj przydarzy. Biennale Sztuki Dziecka po raz 21. Oczko, Poznań. Dzisiaj start, 4 czerwca finał. Do śmiechu, taki jest tytuł, taki jest szyld. To ja teraz poproszę panie Jerzy, pana, o wybranie pośród wszystkich piosenek świata jakiejś najbardziej uśmiechniętej, piegowatej może, miłej, z dedykacją dla naszych zagadkowych jest taka, słuchaczy. Jest taka piosenka, którą uwielbiam, która nazywa się, nie przetłumaczę tego tak dokładnie, ale Monty Pythona zawsze zwraca uwagę na jasną stronę życia. Ever look on the bright side of life. Piękna, więc właśnie radosna. Szukajmy zawsze tej jasnej strony życia. Na tym biennale ona będzie stanowczo dominowała, a ta strona, która znajduje się w cieniu, jest taki nowy film pana Majewskiego, przepiękny, po słonecznej stronie ulicy. Więc my będziemy przez cały czas na słonecznej stronie ulicy i postaramy się, żeby ten cień z drugiej strony specjalnie nam nie przeszkadzał. Jerzy Moszkowicz, wprost z Poznania. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję i do zobaczenia na biennale. Do zobaczenia. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of spit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, cheer up. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. Where's things at, we'll see, you know. Always look on the right side of life. Zagadkowa niedziela. Thank you. No właśnie, i skąd ta postać kultowa, filmowa, książkowa, zagadkowa? A wcześniej to Monty Python. Always on life. Tak jest, proszę, to life. No dobra, niech będzie i tak. Serdecznie witam w naszym studiu programerkę festiwalową w programie Live. Tak, dzień dobry. Co za wprowadzenie, panią Anetę Ozorek, a także Antonię Protić. Dzień dobry pani. I Stasia Ruszkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jest taka mocna ekipa czegoś, o czym zaraz powiemy, ale najpierw pytanie. Co wspólnego mają ze sobą, uwaga, kino i trampki? Że w kinie może być film o trampkach. A w trampkach nie może być filmu o kinie. W trampkach można pójść do kina. No to teraz eksperci nam powiedzą, co wspólnego ma ze sobą kino i trampki. Ja muszę potwierdzić, że wszyscy panowie mieli rację, ponieważ zdecydowanie w trampkach nie będziemy grać żadnego seansu festiwalu kino w trampkach, który reprezentujemy. Natomiast jak najbardziej w trampkach można przyjść do kina i film może być o trampkach. A co wspólnego z tym wszystkim ma nasz Reksio? Ponieważ na trampkach staramy się pokazywać nie tylko zagraniczne filmy, ale staramy się też pokazać ważne filmy z historii animacji i w ogóle filmu dziecięcego i młodzieżowego polskiego. A Reksio ma w tym roku 50 lat. W związku z tym takiej okazji 50. Tak, nie wygląda. Ogonek mu merda cały czas tak samo energicznie jak 50 lat temu, ale nadal... A Kubuś ma chyba już stówkę. No to... No i też jest całkiem młody. Tak, to są jeszcze bardzo młode zwierzątka. Ma ponad 80 lat. O maj. No, a Misiu Szatek, wiecie mniej więcej? Ze 190? Ja wam podpowiem, że polska animacja ma 70, także na pewno żadne stworzonko animowane... 60, a ja 1200. A Beca Zarobowka ma chyba 50. 4 czerwca to jest ten dzień, kiedy tych bohaterów polskich animacji będzie mnóstwo i kiedy będą bardzo ciekawe propozycje dla dzieci u was. Tak, postanowiliśmy w tym roku otworzyć taką nową tradycję. Nazywać będzie się to ten dzień Dniem Polskiej Animacji. A ponieważ, tak jak już widzimy po chłopakach, Reksia wszyscy znają, to chcemy też przedstawić młodym widzom nowych bohaterów filmów, polskich filmów animowanych. W związku z tym zaczniemy 4 czerwca o godzinie 10.30 z tak zwanymi świeżymi bułeczkami polskiej animacji. Tam pojawią się nowi bohaterowie. Ale ładnie. No coś czuję, że trzeba będzie przygotować prawdziwe bułeczki dla niektórych. Polskie animacje. To jest dla tych bez śniadanka. A to bardzo ważne, aby te nasze polskie animacje w końcu, żeby było ich więcej, żeby tak. były nasze rodzime. O czym w ogóle będzie ten film? No więc tak, polskie bułeczki to będzie zestaw takich najnowszych polskich animacji, i czyli będą to bajki o bohaterach, których być może jeszcze nie znacie. Będzie na przykład Żubrzyk Pompik, będzie Lis Toru. Znacie takich bohaterów? Nie, nie. No właśnie, więc w takim wypadku, jeżeli znacie już Reksia, znacie Koziołka Matołka, znacie Bolka i Lolka, to teraz pora na nowych bohaterów i na przykład właśnie na Żubrzyka Pompika. Ich będzie właśnie można poznać o 10.30 4 czerwca na tych świeżych bułeczkach. Ale pora także na bohaterów, a którzy... Jakiś, Julku, halo, halo, ale ja też tu jestem. I co ja teraz miałam powiedzieć? Powiesz mi? Proszę, bohater. O, bardzo dziękuję, Stasiu. Bo też zza niebieskich drzwi, słuchajcie, wyjrzy pewien niezwykle ciekawy, zagadkowy bohater. Gdzie mama? Mama zapadła w śpiączkę. Ty jesteś Łukasz Borski? Tak. Jestem siostrą twojej mamy. Pakuj się, pojedziesz ze mną. Ja robię. A tak, znam, że no nie właśnie. Myślę. No właśnie, teraz wszyscy zagadkowi słuchacze usłyszeli, jak u nas w studiu dzisiaj jest radośnie. Julku, to już halo, halo, to my. Ach. Za niebieskimi drzwiami. Warto powiedzieć o tym filmie. Fajny. O, właśnie. Ja czytałam książkę, tam chyba parę pierwszych rozdziałów. Bo to jest świetna książka, na bazie której powstał świetny film. Dlaczego warto? Przede wszystkim dlatego, że jest to jeden z pierwszych, no nie wiem, czy się nikt nie przestraszy, ale horrorów dla dzieci. Nie, to nie cudownie. Jest cudownie. Czy lubicie się bać? No jasne, tak. Dzieci lubią się bać. No, jeżeli dzieci lubią się bać, to macie w takim wypadku na kinie w trampkach dwie możliwości. Pierwsza, Harry Za niebieskimi drzwiami, opowieść, ale... która na pewno zmroży wam krew w żyłach. A chwilę później, w piątek, po południu, można wybrać się na tak zwane spooky film. Filmy z dreszczykiem. I to są filmy krótkometrażowe dla dzieci. Co ja? Horrory. To chyba pójdę na Za niebieskimi drzwiami. Ale widzę, że Za niebieskimi drzwiami jednak tutaj zwycięża. No. Dobrze, to może powrócimy do tego tematu. Jest to rzeczywiście dość straszna opowieść. Ja tylko podpowiem, dobrze, może ja nie będę zdradzać niespodzianki. Ja tak myślę. Ja tak myślę, że są na tyle zaciekawieni chłopcy, że może wystarczy, ale może panowie zauważyli, Julku, że w naszym zagadkowym studiu jest Antonia, jest Staś, to są jurorzy, którzy wybierają najpiękniejsze, najbardziej wartościowe filmy. I teraz, kochani, pytanie do was. Najmądrzejszy, najpiękniejszy, najwspanialszy, najbardziej wzruszający film to jaki film? Na co zwracacie uwagę, żeby akurat spośród wszystkich filmów świata wybrać te najbardziej właściwe, te, które można z czystym sumieniem polecić na przykład zagadkowym słuchaczom? No to według mnie to jest tak, że on jakby... No, trudno mi to powiedzieć, ale film, który potrafi jakby pokazać klasę, że zrobi go ktoś, kto wie, co jakby może przesłać do tych młodszych osób, które to będą oglądać, albo młodzieży na przykład. Mhm. A ty jak uważasz? No nie wiem. No dobrze, to kiedy oglądasz film, który naprawdę bardzo cię interesuje, to jesteś w stanie myśleć o czymś innym? Nie. A no właśnie. Tak właśnie dzieci ostatnio mówiły, młodzi jurorzy, że proszę pani, to wciąga z kopytami. I to jest też znak, że to jest dobre, interesujące kino, które potrafi bardzo wymagającego odbiorcę trzymać w czym? W kupie? Ja bym powiedziała w napięciu. Ja raz miałam taką historię, i wyszłoby na to samo. Wyjechałam na tydzień i chciałam wolnym przy sobie czytać, więc tam wziąłam jedną książkę do dokończenia i drugą, by się w razie czego nie nudzić. Skończyłam obie w dwie dzień i ja tak, to wszystko? Gdzie kolejne tomy? Ja chcę resztę. Bardzo ładne wprowadzenie. I tak nie byłam w stanie wytrzymać, że ostatecznie musiałam z internetu znaleźć, przeczytać całą książkę. I w ten sposób zamiast półtora książki przeczytałam dwie i pół. Bardzo ładne wprowadzenie zrobiłeś do czegoś, co nazywa się Dobre Strony. Jeszcze dzisiaj we Wrocławiu Dobre Strony mają i na festiwal serdecznie zapraszają. I panowie, drodzy państwo, 8 targi książki dla dzieci i młodzieży powoli dobiegają końca. Jednak dzisiaj na pewno warto wybrać się na te targi, a także skorzystać z wielu atrakcji, które im towarzyszą. I to jest bardzo daleko. No i tam daleko. Teraz można w bardzo prosty sposób się tam dostać. Tak, samolotem. 2 godziny pociągiem. Chociażby. Albo właśnie. Drogo. Kilka dni temu. Godziny. Julku, jury Dobrych Stron w składzie Anita Wincencjusz Patyna, przewodnicząca, Katarzyna Kujawa, Katarzyna Stoparczyk, Jakub Krofta i Piotr Młodorzeniec niemal jednogłośnie wybrało spośród nadesłanych tytułów te najlepsze zdaniem jurorów i najbardziej wartościowe. I w tym roku po raz pierwszy jury wyłoniło laureatów w dwóch osobnych kategoriach. Uwaga! Najlepsza książka dla najmłodszych oraz najlepsza książka dla... starszych. Dla nastolatków. Cóż to za tytuły? Rewelacyjne i warto zapamiętać. Seria książki Jutra, Equipo Planel, Plantel, Mikel Casal w kategorii Najlepsza książka dla dzieci. I tu na wyróżnienie zasługuje tytuł Przed i po. Koncepcja Matiasa Aregu z ilustracjami N. Margot Rammstein. A jak to się ma z najlepszą książką dla nastolatków? Otóż Bruno, chłopiec, który nauczył się latać, Nadia Teranowa, ilustracje Ofra Amit. A książka, na którą jurorzy także zwrócili uwagę, to Robinson Crusoe, opowieść obrazkowa na podstawie dzieła Daniela Defoe. Ja byłem w kinach, ale książki nie w ogóle nie czytałam. Czas przeczytać. To jest picture book, to jest książka, którą będziesz oglądał, ja zachwycał się przepiękne, pełne ekspresji i koloru obrazy.